для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Мала ў замку зла было, а вы, сапліцы, прычынцы многіх бед. Вось хоць бы і таргавіца, каму, калі не вам, сапліцам прысудзіла гарэшкаўскі надзел, дзе ўсё дабро радзіла, як на дражджах. І той жа яцак пакаянне прынёс, хоць і запознена, ад уладання іх землямі адмовіцца. І трэба, братка, табе аддаць зямлю законнаму нашчадку. І Зоську дачарыў ваш яцак і ў тулянні, не забываў плаціць за выхаванне пані, сястрыцы ж вашай тут, і немалыя сумы, на ўвазе маючы той час, калі разумна ўсё ўладзіцца, жэніцца Тадэвуш з Осяй, і роды два прымірацца, заўсёды ж так вялося, адмоўся, браце мой, чужым не зажывесся. А што мне гэта дасць? Абголін буду ўвесь я, суддзя злаваўся. Што ў нас было па-брацку? Адно, што чуў аб ім. Жыве па гайдамацку, дзень тут, два там. І так з нядзелі да суботы. Мы два браты, а ў кожнага свае турботы. Ён з дому ўцёк, калі я ў езуіцкай школе вучыўся, а пасля цягаў ярэмца ў полі ў ваяводы ў пасынках бадай год 10. Калі мне з ім было дружыць ці куралесіць? Ты таргавіцы мне ўпікнуў. Там асудзілі нам іх дабро, зямлю, я ўзяў. А папрасілі ўзяць Зоську да сябе, хай будзе ў нас і Зося. Кармлю, гадую, думаю аб ейным лёсе. Чыя ж бы яшчэ сям'я сіротку так прыгрэла? Грызня за спадчыны мне ўжо ачамярэла. Які ён ім сваяк, той граб, дазволь спытацца? Дзесятая вада на кісялі. Сваяцтва. Ён зневажаць пасмеў, а я каб з ім мірыцца, не дачакаць яму такога ад сапліцы. Браток, ксёндз ласкава сказаў, для прымірэння прычыны ёсць важнейшыя. Без абурэння паслухай і скажы, чаму, з якой прычыны той самы яцак ваш, што ўжо збіраўся сына аддаць у войска польскае, змяніў намеры, сказаў, будь тут, сынок, у дзядзькі на кватэры. Не скажаш. Ну, дык я скажу. Яму вядома, што сын яго спатрэбіцца найлепей дома. Ты ж, можа, чуў, пра што цяпер гавораць людзі? Ды я казаў табе не раз на вушка, будзе вайна. Я не ўтаю, скажу цяпер адкрыта, яна, браток, вось-вось пачнецца, мой жыта, не ўправімся дажаць, снапы пазвозіць з поля, як стукне, грукне, і палякам з Польшчай воля. Калі з-за нёма на мяне сюды паслалі, я бачыў, што яго фарпосты ўжо стаялі ўздоўж берага, і фузіяру тых ды уланаў з усёй Еўропы, мабыць, там сканцэнтравана. І ў тым жа войску разнамоўным Бонапарта і наш дамброўскі ян, і польская какарда, ён, белы наш арол на сцягах легіёнаў, гатова ўсё, і першы ж знак Наполеона наперад так і рынуцца зараць цюраці, а з імі ж і свабода Польшчы прыйдзе, браце. Але суддзя, каб рэкнуў слова, ён глыбока ўздыхнуў, зняў акуляры моўчкі з вока, згарнуў слязу няпрошаную раптам, абняў ксяндза за плечы так, як брата, ці праўда ж гэта ўсё, вялебны ойча? Аб гэтым не адзін і раз, не двойчы гадалі, прызначалі час, казалі, што ўжо ж ідуць, і мы штодня чакалі, не без падстаў. Заняў усю карону, адолеў прусакоў, і па закону да нас падацца мог бы шляхам бітым, а ён як фігай нам сваім тыльзітам пад нос. Ці праўда ж гэта? Моў насмешку ты мне старому выдумаў пацешку. Гатоў бажыцца, праўда, ксёндз пацвердзіў, святая праўда, як пан Бог нацвердзіў. Сказаў, замоўк, і ўжо выразна чуе, благаславен язык, які вяшчуе, такую радасць урачыстым тонам шапнуў суддзя, і як плябан замбона узняў гору рукі, ксёндз, ты чуеш, аб тым, што мне сказаў, не пашкадуеш ні сам, ні кляштар твой. Каб мог завесці, ты хоць цяпер бяры за ўчарні 200, авечак сабе вазьмі ў паездкі, двух рысакоў, мне за такія весткі ні дэрша, ні рыжага не шкода, але табе яны адна падвода. Бяры хоць зараз іх, калі ахвочы. Адно прашу, не лезь асою вочы мне з гэтай міравой, мяне і ўскосна і прама скрыўдзіў граф. Ды ўжо і позва паслана, ці ж дазволю я, каб... Робак плячыма паціскаў і новай спробай рашыў праняць суддзю, таму павольна пачаў. Што ж самы час, калі нам вольнасць Наполеон нясе ў Літву, а людзі ва ўсёй Еўропе ў страшным перапудзе чакаюць, што ж далей, ты, пан сапліца, занепакоены адным, судзіцца. Ці ж невялікі грэх для патрыёта сядзець спакойна, калі нас работа чакае, справа ж дже. Якая справа? Што нам рабіць? Суддзя спытаў ласкава. Ты па вачах не разабраў, як бачу, што нам рабіць. Ну, добра, растлумачу. Калі не здольны зразумець сапліца, што кажа сэрца, і калі вадзіца не вымыла з яго кроў продкаў, слухай, якая тут пачнецца заваруха. Вайна вось-вось. Француз па іхняй вахці ударыць з фронту. А чаму ж бы шляхце не ударыць з тылу? Як ты мысліш, браце? Ці ж мы не справімся ў роднай хаце? Хай тут, пачуўшы кліч, заржэ пагоня. Раўне мядзведзь на жмудзі, хоць сягоння наш брат узнімецца, бо не збуцвелі з каронай павязі. Ах, калі б мелі мы хоць бы 1000 рубак адборных, ці хоць з 1500 дарацяў дворных, ды ў царскіх войск у схватках захапіць бы гарматаў і сцягоў, маскаль жа піць бы адразу запрасіў, і мы з саюзам маглі б тады з'яднацца, і з французам злучыліся б. Наполеон па-свойску вітаў бы і спытаўся б, што за войска. З бравадай мы б адказвалі: паўстанцы, адданай вам Літвы, пры зручным шанцы ўзняліся на яснейшы наш збавіцель. А ён, хто ж маршалам у вашай свіце, ваеначальнік ваш, суддзя сапліца, адказваем, ніхто то аб таргавіцы тады б і піскнуць не пасмеў, мой браце. Тваё ж імя не то, што ў роднай хаце, ва ўсёй Літве, што ўрэшце скіне путы. Было б і знакаміта, і славута ва ўсе часы, пакуль стаяць панарам і Нёману цячы праз пушч абшары. На праўнукаў тваіх Літвы сталіца малілася б, яны ж ад тых сапліцаў, што ў нас тады ўзначалілі паўстанне. Суддзя адказваў: як яно там стане, а мы не стане, слава вельмі мала мяне займае, як і не займала ніколі. Сведка Бог не быў прычынны да яцака грахоў я, і прычыны ў палітыку ўдавацца я не маю. патомны ж земляроб, ды яшчэ і займаю пасаду пэўную. Але ж я родам таксама шляхціц і свайму народу гатоў служыць, а ўжо калі патрэбна, жыццё аддам. Я, ойча мой вялебны, не лепшы між рубак, не быў брыцёрам, але ж і ў фехтаванні некаторым паказваў клас. На сейміках апошніх меў паядынак з бузвікамі ў бошні, з двума братамі і дваіх з рашэціў. Ды не аб тым цяпер. Ці вы, вашэці, на ўвазе маеце за зброю брацца ўжо цяпер? За сценкам, каб сабрацца, не трэба доўга. Дзень там два і ў раці. Порах маем, а ў касцёле ў спраці ёсць і гарматы, зброяй гаць за мосцем. Мне Янкель нейк шапнуў, што пад памосцю яго для пік нарожнікаў дзве скрыні, гатовы склад для нашай сябрыны. Карчмар з Крулеўца іх прывёз таемна на продаж, а цяпер аддасць дарэмна. Мы іх на дрэўкі і гатовы пікі, на коней шляхта і ў паход вялікі. Я на чале, за мной Тадэвуш конна. І што ўжо будзе да Наполеона? О, польская крыві ты, сэрца залатое! Напэўна, сам пан Бог паслаў цябе на тое, каб счысціць даўні грэх з твайго тулягі брата, ксёнцу абдымкі з гроб суддзю і вінавата дадаў. Калі цябе дагэтуль я заўсёды адно што паважаў, то з гэтай нагоды люблю як брата роднага. Рыхтуй старанна сваіх, але чакай, бо выступаць нам рана. У вызначаны час я сам дам знаць, калі вам распачынаць і дзе. Хацець і быць цярплівым, за рука поспеху. Шукае цар з азартам змірэння з ворагам. Ганцоў да Бонапарта паслаў, як мне вядома, але ён на карту паставіў іншае і ў хованкі гуляе. Мір ці вайна, аднак вайны не аб'яўляе. І як князь Юзаф мне цяпер паведамляе, ён чуў скрыніц, што звязаны з Луі Бінійёнам, перагаворы з рускімі Наполеонам адвергнуты, а гэта значыць ля парогу вайна, якой мы жджом, і дзякуй Богу. Князь, засылаючы мяне сюды ў разведку, загад аддаў, і я ўзяў гэта на заметку, каб выліць віны да прыходу войск французы былі гатовы да братняга саюза з каронай і пацвердзілі сваім змаганнем з агульным ворагам гатоўнасць аб'яднання сястры з заходняю сястрой адзінакроўнай. Цяпер пра вашу еднасць, брат. Мне не ўсё роўна, вы з графам на нажах ці ладзіце, змірыцца пара вам з ім, даволі пыхай ганарыцца табе і дзіваку таму, які бывае часта нічым не розніцца ад прыдуркаў фантастаў, а ў рэвалюцыі ж і не без іх, бо кажуць, што нават і дурныя нешта ўсё ж заважаць, калі выконваюць разумнага загады. Ён, граф, служыў бы нам у якасці прынады, бо роду ж знатнага ўплыў на шляхту мае. Раўненне на яго яна заўжды трымае, а ў выпадку паўстання, калі ён там будзе, да нас жа хвалі хлынуць нават з вёсак людзі, бо раз магнат між шляхты і панам таварыш, то, значыць, вогнішча не згасне, кашу зварыш. Я еду да яго і згоду з ім завершым. Суддзя ўздагон прасіў, няхай жа ён і першы папросіць прабачэння. Я пажыў на свеце, боль за яго і чын жа маю ў павеце, хоць для чужога ўрады не вельмі важны. А наш працэс хай суд рассудзіць арбітражны. Ну дык шчаслівенька, прытым дадаў, і з Богам, калі ўжо ксёнц пагрукаў з ганка за порогом. В С подскоку ёмку кинул зад у каламажку, схапіў бізун, упёк, и конь на всю растяжку рванул с двора, стал клубом пыл, а понад пылом каптур ксяндзоў пырх-пырх, як ястрабавы крылы над кучавымі воблакамі ў небе хмарным. Тым часам возны ўжо мінуў і клін папарны валокаў графавых, і двор віднеўся блізка. Ён падкрадаўся к дому, нібы тая ліска да пахкай смажанінкі, падбяжыць і сядзе, а можа, дзе стралец стаіўся пры прынадзе. Падыме хвост, як веерам махае ў пыску, а можа, пах атруты прынясе вятрыска. З дарогі збочыўшы пратас па лугавіне, ішоў з кійком сваім, як быццам пры скаціне, пад паска не было і ўпала быдла ў шкоду, а ён прагнаў. Хітруючы да агародаў, дайшоў і быццам ловячы драча сагнуўся шугіль і ў лесе канапляным апынуўся. У канапляніку дукмяным тым спрадвеку надзейны схоў зверку і нават чалавеку. Ці раз шарак спалоханы з капуснай градкі без промаху каноплі пёрваўся лапаткі. Праз іх ганчак за ім не ўгоніцца і згубіць, бо паху іхняга ніякі хорт не любіць. Знаходзіў у каноплях часта схоў дваровы перачакаць і гнеў і злосць гаспадаровы за нейкую правіннасць. Матка канапелька, ці мала дзецюкоў тваіх мая зямелька, якіх навала служба царская чакала, ад злой рэкрутчыны ў глыбі сваёй хавала. І ў часе розных смут, наездаў і спагнанняў каноплі і ў стратэгаў не былі ў загане. Маршалак меркаваў пазіцыю адвесці з іх гаем у тылу, бо іх жа сеюць дзесьці вакол двара, які звычайна пры гасцінцы, а флангі стыкі маюць з лугам ці хмялінцам. Пагрозы з тылу, ды і з флангаў, а не кроплі, а калі што якое, шаснеш у каноплі. Пратас не з баязліўцаў быў, ды тут ад паху затросся. Так нахлынулі пачуцці страху, што колі зведаў ён, разносячы паперы перш-наперш позву ў суд. Яны, па крайняй меры, да канапель часамі мелі дачыненне. Напрыклад, як цяльшанскі шляхціц па найменні зяркаты дзіндалет прымусіў без тавога пратаса вознага нямала і нямнога сабакам гаўкаць з-пад стала свайго, пры гэтым гразіўся, што прыстрэліць цюцьку з пісталета. Застрэліў бы вар'ят, але пакуль злаваўся пратас, у канапелькі ўцёк і ўратаваўся. Ці як пасля таго другі ўжо чорт зяркаты, перад якім дрыжалі шляхта і магнаты на сейміках, і нават суддзі з трыбунала пан Валаткович здзекваўся, і нямала. Ён позву на шматкі парваў, схапіўшы з ножнаў, рапіру размакнуўся. Тут абмерціш можна, і крыкнуў: «Альбо ты з'ясі сваю паперу, альбо я зараз жа сяку тваю мажджэру». Прыйшлося для прыліку есці, бо з кіямі стаялі гайдукі ў дзвярах, а за плячамі акно расчыненае, возны як у пельку, шугель у палісаднічак, ды ў канапельку. Па праўдзе кажучы, расправы, самасуды яшчэ ў Літве былі ў той час, але не ўсюды. Звычайна возным кленічы былі прыветам. Пратас пабойваўся, не ведаўшы аб гэтым. Калі ўжо іх насіў, ён нават і забыўся, жыў у суддзі, а ўсё ж разносчыкам лічыўся і ўспамінаў свае паходы ў дзве акругі. Быў рад усякі раз суддзю свае паслугі аказваць, але той ніколі не згаджаўся. Лепш во сядзі ды дом глядзі. Суддзя смяяўся ў адказ на просьбы вознага, а гэтым разам была такая пільнасць. Возны, лёгшы плазам, У баразні рукой расхильваў канаплянік і поўзк памежку, быццам кошка праз бульбянік, цікуючы за птушкай. Выпаўз і паслухаў, усюды цішыня, як у глухога ў вуху. Падкраўся пад акно, агледзеў інтэр'еры, там пуста, ні душы жывой, і бачыць дзверы, расчыненыя ў сені. Што ж, зайсці і позвы хоць сценам прачытаць, чытае. Раптам возны выразна чуе, хтось затупаў ля ўваходу, замёр ад страху, ледзь не даў спакоя ў ходу, ды глянуў робак. Скуль яго ксяндза з'яўлення? Стаяць, глядзяць адзін на аднаго ў здзіўленні. Відаць, што граф з усім дваром кудысь спусціўся, паспешліва, што нават не паклапаціўся дзвярэй замкнуць, але адбыў, відаць, са зброяй. Бо вунь яе астаткі па кутках, гарою ляжаць раскіданыя даўнія двухстволкі і штуцеры, а збоч як доўгія іголкі, навалам шомпалы, слясарскае начынне і ў ступцы порах ля сцяны. Там пры пачыне, напэўна, бралі перш прыгоднае зламачча на лоўлю ці на ўловы едучы дня іначай. Але калі б на лоўлю ехаў ці на ўловы, то сеці б выбіраў, а не васьмідзюймовы палаш без рукаяткі, шабелькі і ножны. Не, не на іх ён ехаў, гэта скажа кожны. Прыняўшы ўсё за доказ рэчывы, ксёндз робак рашыў, што кольвічы разведаць дзеля спробы, і рушыў у фальварак. Можа, хто ахвочы паведаміць, куды ж ён граф адбыў уночы. Сустрэў там жней, спытаўся ў аднае жанчыны, сказала: граф з дружынай рушыў у дабжыну. Дабжынскі род, які сама дабжына славуты ў Літве сярод літвінаў, адвагай дзецюкоў, красой паненак. Як кажуць ва ўсім краі, той засценак і самы ваяўнічы і люднейшы. Яшчэ Ян трэці ў нейкі час даўнейшы, дакладны год не мае тут значэння, з дабжыны вывудзіў апалчэнне 600 чубоў, і ўсе добраахвотна ўслед за сваім харунжым абаротным ішлі на турка. Многія мужчыны загінулі, дабжынская абшчына паменшала і сілай падупала. А што было на сейміках, бывала на фэстах і ў наездах, скрозь з дабжыны на гэтых зборышчах, як рой пчаліны, гудуць, шумяць пікейшчыкі, рубакі, гатовыя застолля і ў атакі. Цяпер не той дастатак і не тое жыццё ў засценку, разам з грамадою халопскай чэрні у навакольных вёсках льюць пот дабжынцы на сваіх палосках. Адно сваім уборам несярмяжным для мужыка пакуль што недасяжным і розняцца шарачкам, а па святах кунтушам на працоўны горб напятым да нейкім ботам. Тут і ўсе шляхцянкі інакш прыстройваюцца, чым сялянкі. Ні катанак спадніц, ні андаракаў ніхто не носіць. Нават не барака, а і тая носіць крамныя абноскі, хоць з міткалю, але не так, як з вёскі, равесніцы з нядзелі да суботы ў адзежы льняной сваёй работы. Пастушка ці падпаска сіраціна не ў лапціках лазовых за скацінай пражэцца дзень пры дні пад ярым сонцам, а ў нечых там апорках і бясконца здаволена. Зайздросціш мне, мужычка, нашто ўжо лён, жніво, у рукавічках прадуць і жнуць, каб рукі не ўкалечыць. Адрозненне, ці ж ім няроўнасць лечаць? Дабжынцаў у Літве адрозніць вельмі проста па мове, статнай постаці, абліччы, росту. Тых ляхаў чыстакроўных з воласам чарнявым любому выдадуць іх знешнія праявы: высокі лоб, арліны нос, жывыя вочы, як чарнасліў, а род мужчынскі і жаночы ў тыповых рысах твару, постаці ў асноўным аднолькавы, нібы галінка ў радаслоўным адзіным дрэве. Выхадца з зямлі дабжынскай сваёй мазуршчыны, іх продкі ў край ліцьбінскі прыйшлі, аселі ў 14 стагоддзі, збярогшы ўвесь уклад жыцця ў сваім народзе, мазурскую гаворку, звычаі і побыт, закваску ў ратніцтве і ў земляробстве вопыт. Народзіцца дзіця, хрысціць нясуць, і імя даецца з ліку тых імён, што між сваімі асвоена, часцей за ўсё імя святога Варфаламея, Тімацея, воляй Бога абодва лічацца патронамі мазураў. Ніхто не наракаў вачэй ні касавурыў, калі кумы якогасці Варфаламея прывозілі сынка, названага Мацеем. Затое сын таго ж пачэснага Мацея свайму сынку даваў імя Варфаламея. Марынамі ці кахнамі усе жанчыны ў дабжыні зваліся, каб з гэтай мешаніны так-сяк знайсці канцы, усіх там прозывалі мянушкамі і прыналежнасць касавалі імён уласных. Аднаму паяўнай метцы кляймо ляпілі, бы звярку якому клецы, а за паводзіны і норавы другому. І так усім падрад, ад дому і дадому, былі такія вісусы, што за сваволлі мянушак мелі тых па дзве, а то і болей. Здаралася, што нейкі шляхціц у дабжыне вядомы пад адной мянушкай, а ў адыне яго завуць і велічаюць іншым словам. Партрэтам носьбіта для ўсіх ужо тыповым. Такі перехрыст многай шляхці за сцянковай пад густ пайшоў, як лексікон законнай мовы. Сябры, вы слухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пантадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.